Yeah. ready! Thank you. Jesus at that point. We're sending him in there to us. How good. And his home. Let's go. Yeah. oud, maar 40 dood in de bouw. Bestie in de zorg. Als een zorgig knieter. En die hebben niet veel breder. Deze is voor Destiny. Deze is voor Jason. We zijn jullie niet vergeten. I'm gonna watch your mother. is op. Dank jullie wel.